ای غیرت مند مسلمان ولسا دی میدان خار قهرمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی دوی دی اللہ لارکی جنگونا کبی پدین و تلبان دین انگونا کبی دک لغیرتا جنگالی وسطی مجاہدین لکا بچی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا دی میدان خار قهرمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی دی میرگی خیلو بامی خیلو درشن ابراهیم خیلو ملا خیلو درشن دشن بایر اغلام دیز بری وسطی مجاہدین لکا بچی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی قلعہ قیام او چار قلعہ سمکی کٹا عشر او ساکا سمکی ای کلی والو نگالی وسطی مجاہدین لکا بچی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا دی میدان خار قهرمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی ای دے خروٹو جنگیالو خلقو ای دے خوجگانو توریالو خلقو مرستی موتل دا سجاری وسطی مجاہدین لکا بچی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا دی میدان خار قهرمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی دی اسلامیت او افغانیت و خطر دی خپل خاوری دی عزت و خطر ناصری و عیش ظلمی وسطی مجاہدین لکا بچی وسطی ای غیرت مند مسلمان ولسا دی میدان خار قهرمان ولسا مجاہدین لکا بچی وسطی دوی سرامی نارور علی وسطی مجاهدین لکا بچی وساتی دوی سرا مینا ورولی وساتی مجاهدین لکا بچی وساتی دوی سرا مینا ورولی وساتی